zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Hilabetero, lehen igande guziz, arratsiko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Eta errepika astelenean, gaueko behatzietan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta zortzi probintziak elkarteak antolaturik. Agordeneri entzuten duzue zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Hola a todos, escucha zortzi herrialdeak zuzenean emisión para y con la diaspora vasca. Hi to everybody, you are listening to zortzi herrialdeak zuzenean The Basque Diaspora Show. Bonjour tout le monde, vous écoutez zortzi herrialdeak zuzenean l'émission de la diaspora basque. Euskaldun lorra agor bat egun, heldu zaizu urrunetik, barre jatorik. Mundu altuzun, seme eta ala betari. Argentina urrugai Txile, Estado Batuetari. Marroko Afrika, Xangai Txina, ta berdin Australiatik. Zuri bezen bat maite dugunik, guretzat ez da berzeri. Hala beda, Johnny Kurutxet egin duen bertsoa zortzi herrialdeak zuzenean entzule guzientzaut. Gaur, Robert eta Esther ez dira gurekin, bai, Esther joan da Ipar Ameriketan bere familian ikusta, Robert hor mugatua da bere etxean, alo Robert, je sais que tu nous écoutes, hai, j'espère que tu va impeccable pour toi. Hala, bainan gaur, Lilia eta Antion hemen dira beti gurekin, agur zueri untxa? Ben, biziki. Eta Lilia? Ongi? Bai, ere. Bon, ados. Asi baino lehen, nahi nuke egan. Urte berri on deneri, bon ane a tous, happy new year to all, feliz año nuevo a todos. Bluvez mat, bretañarez, aldi honetan, bretañarez ari dugu ere bai. Irakurriko dizkizuet Jacques Brelek errantzituen hitzak ospatzeko urte berria mila behatzeun eta hidrologeta sortzi urtean. Eta hola, nahi nuke zaituztet egiazki ospatu urte berri hau. Ordan tekstua frantzisez da, zenta ezin dut itzuli Jacques Brel, ezin da. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous. Fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Orisiden beraz Jacques Brelen hitzak mila behatzeun eta iduroko eta sortzi urtean, Europe 1 irratian. Gaur, beraz, aipatuko ditugu. Benito Lertxundi eta olaz gure zugazti gurekin dira hemen. Gero Marseillako euskaletxeak ukandu aurten bere ofizialtasuna Eusko Jaurlaritzaren aldetik, gurekin izango da beraz Fernando Zabalza. Gure adiskide, txiki, handia, Angela Mejías. Ongi egin dut? Hola. Hola. Bere azken erakusketa aipatzeko. Izango gira ere bai, beraz, behar bada Montpellierko eskualetxarekin, baita ere, ere bai espero ginuke Aitzol Azurtzarekin, ez da guztut, nebadan dela hor. Hala, eta beti bezala, bestenaz, diasporaren berri, eguraldia eta abar. Deitu nahi baldin baduzue, galdera bat baldin baduzue, deitu, zero bos bederatzi, irurugoi ogoitamar, edo igorri email bat, irratia, abildua, zenbakia sortziprovinziak.com elbidea. Kieres llamarnos, tienes una pregunta, kieres enviar un mensaje a tu familia, puedes llamar a este número, es el 0033-559-596030, o envias un correo electrónico a esta dirección irratia@numero8provinziak.com. Vous souhaitez nous appeler, faire passer un message, vous pouvez nous appeler à ce numéro international, le 0033-559-596030, ou par courriel à irratia@numero8provinciac.com. You want to call us? Any question or message for your family, for example, call us at the 0011-33-559-596030 or by email at irratia@numero8provinciac.com. Thank you. traidore batek bezala. Bere terretxo haidu mortala, itziniren izbebala. Gurekin ditugu beraz, ongi hasteko urte hau, ez bat baizik eta bi gomita. Ta entzun duzue bezala, kantu untan gomita ezagutuak Euskal Herrian, Euskal Diasporan ere bai. Benito Lertxundi olatze guzti ongi etorri zueri. Mil esker. Hala, lehen aldikoz etortzen zirezte beraz gure irratxa joan, Euskal Diasporaren irratxa joan hor? Bai, lehenen goldiz, bai. Bai, eseran lehena. Eskerrik asko. Ba, zion guretzat, eh? Zenta, nola erran, lehen galdiera, bioi, jaranik izan zirezte, kontzertuak emaitea urguneko Euskal Diaspora urtan? Benito. Ez zenbat kontzertu? Ez, jaranik eman dituzu, kontzertu batzu, diaspora urgun, Ameriketan... Ez, Ameriketan, bueno, eskaintzak garai batean baziren, Donostiko bulego bateak, bakizu pixka bat, nola baita izateko zentro atrazin turismoak egiten zituen lako Nevadara, eta, bueno, beti ikusten nuen ziela Euskal Herrian egiten diren modua, ez da? Beste zumaitokitan, adibidez, Katalunian doitan, gauz hori jakin dute beste kategoria batekin, beste klase batekin egiten, ez? Eta Euskal Herrian orain digan, bez hori ez da behar bezala ikasi, ez orduan. Gehiago ziren, nola baita esateko, ba, araño joan eta eguardiko amabitan, ba, nazten ziren, ba, ontxe, harri jasotzailea, sokatira, bersolaria, gari jokoak, eta geho, kantari bat, ba, kanta bat edo bikantatzen, eta hautsa, eta, bueno, bakizu, pixka bat, erronberia moduan. Eta nik uste, bueno, nik horrelako jaiak hemendik kanpora pixka bat hori bultzatzea ez zait baina gustatu, zati nik hori oidan egina dut, nire lehen historian, dola 50 urte hasi ginenean, hemen egiten dituen olako gauzak. Eta nik hori baina ez du errepikatu nahi izan du Euskal Herritik kanpo ez da. Orduan, pixka bat alde hortatik mantendu izan du naiz, eskaintza hori pixka duko eginean, ez? Eta beti, behin izan nuen San Franciscotikan dei bat, tematen zuen itxuraz oso eskaintza mailakoa zela. Oinkari dantza taldearen, bai? Urte horrena zen, ez da gido, oigarrena, oita bosgarrena edo. Oinkari, bai, San Francisco. Eta, bueno, hain zuzen deitu ziaten, ez utela han, ba, konzertu edar bat edo biegin, eta nire talde osoakin eta barda. Bera, pixkatorrako tratuak bezala egiten hasi ziren, baina gero, eskatu nuen haber segunetan nahi zuten hori, eta gogoratzen naiz, zela ekainaren 29an, zakize urtetan, 29an, eta nik egun hori, San Pedro eguna, hartuan nuen Bermion. Eta ez zuten ulertu zergatik nahi nuen Bermiokin kumplitu lehenago, zergatik ez nuen bertan bera usten Bermio, eta lehentasuna eman San Franciscori. eta hor ere ba pikoa zen nahi nola esan nuen, aizu, Bermio netako os importanteagoa da. Bueno, lehenik importanteagoa da San Francisco baino. Zuek ere estimatzen bazaituzet ere, Esan nuen, baina gainak konpromiso hartu da nuen eta nik Bermion egin nuen kantardia eta San Francisco. Historik pertsonal bat delako. Bai. Eta gero, bueno, hola, holako gauzak egin ditugu, Parisen noiz, ibiligera, bazen naiz lehenetako bat, Laboak eta Biok egin nuen, Euskal Etxean, Parisen, eta beste... Amaseigarren auzoan hor. Parisen, leheno zen amaseigarren auzoan. Pariseko amaseigarren auzoan, Rue du Ban, hor zen lehenengo Euskal Etxean. Bai, baritak, nik Parisen guazen ez hola segin ditugula bizpailu, holako joan etorri batzuk. Eta, bueno, gero, ba, ibilia gara, kampuan zehar, baino beste kontestu batean, ez? Eta, asmoa, hor, nahia, pixka bat, bihar norbaitek antolatzen baldin badu kontzertu bat, edo biz, bairu, ez dakit, Buenos Aires, eta egiten dugu geroztik Kordoba, eta gero Mar del Plata, edo, bila bat. Bai, bueno, nik beti esaten dut, eta abso olatzek sobera daki hori. Ni beti nago irikia gauzak egitea, baina nago irikia, nik uste gauzak egiten direla beti, ez dakit, egin behar direnean. Eta noiz egin behar da, ba, hori askotan esaten du, garaiak, momentuak, ze gertatzen den, ze baldintza dauden, guzti horren arabera. Nik beti eskatzen dut, Euskal Herren egiten alduten hori, egin alizatea eusein tokitan. Orain eginen dugu Parisen, eta zergatik eginen dugu Parisen orain, eta ez duela urte bete edo bi urte. Ba, orain, ba, gertatu da aukera, eta baldintza egokiak. Hortara, ba, noski presenago, nola ez nahiz egongo. Artista zarenez, ba, artista lan egitea, edo zeun tokitan prest egon behar da, eta ni nago. Ba, beti ere, hori, ez da ibili behar, han zerbait iteatikan, maila jetxi, nola baite osatu, han egon gaela esateatikan, ez da, hortarako, etzaigu inunez ere galdu. Nun baita, azken, obekio bizitu, esperientzia hori, hangoko publikoarekin nun baitre. Nik beti naiz eta olatzerea horrela da, eza, beti nahi dugun honena eman. Eta ala ere, batzutan, sortzen diren gauzek, baldintzak eta ostopok eta bar, gutxitzen dute. Eta beti borrokatu bezu, gutxitzen den hori ere pixkat eusten, pulsua ematen, ez? Beti eman behar dugu gure oberena. Hori zor diogu gure entzulei. Eta nina jago dut, jetxi, gauzak bizka bat, nola baita emateatik eman baino, ez eman, zetik, urrengo aldi batean, batzutan horako zerbaitek, beste batek hartzen du, kondizio, baldintza hobeagotan, ez? Bai. Eta nire ez darrien dabil, ez dakit zer dabil. Ez baina, hain eiz eraten. Eta, hola, zua, doz, zira behar handuen guztiarekin? Bai, jakinan, hori nik bere gandik ikasi dut eta erabat ados nago, bai. Azkenian berak esan nahi duna, eta gozongi esan du, da hemen ematen duena emateko urte guzti hauek kosta izan zaizkio berari. Bai, noski. Urte asko, borrokan, gauzak duin eta ongi egin alizateko, ez da? Eta gero, hemendik ateratzeagatik, ba, beak esan duen bezala, ba, pixkat baldintzak askarrago batzutan arituko baldin bada, hori inondikan ere ez dio bere buruari, ez dio, berak esaten duelako, ba, publikoari zortz diolako, ba, mailarik onena ematea, ez da? Eta hemen egingo luken bezalako kontzertua han egin alizatea. Ez, Kalitatezkoa. Ados. Baina horrek esan nahi du, ba, karo. Logistika badela, hori guztia. Logistika badela, bueno, pues areto duinetan, ekipamendu duinarekin, eta hemen emango litzaken gauza bera. No, karo, gero dago, bidaiak, eta bueno, gauza. Non bait, eraman Euskal Herriaren zati bat, arat, baina ez, efen, zati hori, baina hemen bezalakoa. Hemen bezalakoa, bai hori da. Beraz, da kalitatezkoa espiritua hori guztiare, barnean. Bai, horrek esan nahi du, ba, bueno, esfuerzo batzuk, agian alegin batzuk egin behar diala, ekstra jakina, ze mendikan dana eramateko, bera talde handi badauka, berak jadanik ja baldintza tekniko, ba, bueno, maila batetik aurrerakoak dauzka, ordun ba. ezin daiteke ara joan eta ez, ba, hau ez dago guk, gure eskakizun teknikoak ba, gutxiagotzea edo... Gauza bat, zenta, horretarazten diguzu, noiz hasi zira kantatzen? Zenta, zure dokumentazioan agertzen da, irabazi zinuela beraz, irrogoi urtean hor, xari bat, baina zuk noiz hasi zira kantatzen? Bueno, hasi, bihar badase askan hasi nintzen kantatzen, nola baite, ez? Bagizu. Ah, kantuz, nega, zure kantua kantuz. Negarrare kantua da, azkenean, nola baite, negarrarekin adirazten ditu, kantua izan litzeken zerbait, ez da? Ume batek eta bar. Bueno, ni ume umetatikan oso familia hundia ginen, ni behatzigarrena, behatzigarren zen idea. Eta beti nik nire... kidek, hau da nire zenidek, ikusten nituen beti ozen momentutan kantari eta guztua eta bar. Ne amak, ne aitak zuen kantari onaren fama, baina, eta ne amak zen kantari txarraren fama, eta niri ne ama gustatzen zitzaidan. Abai. Ba, amak zuen, amak zuen, ez da esango izut horri lotuta gauzatxoat, amak zuen alako abotz zartatu bat, aita saiatzen zen, ongi kantatzen, abos politiatea zen, eta bar, eta ama bez, ama sukaldean aritzen zen, belanetan, txeko andre bezala, eta aritzen zen, kantari, bere kabuz, bere zako, eta, ba, kanta, atatzen zitzaion aboz akar bat. Ge hori, baitare ikusi nuen gauza garbi, garbi ikusi nuen, Siberuan, emakumeek eta gizonezkoek oso ezberdin kantatzen zutela. Gizonezkoek beti jendeari begira, ze ona diren, beti txaloaren zai. Emakumeek etxean behentzako. Eta kanta berbera oso ezberdina egiten zuten emakumeek gizonekin konparatuta. Bueno, da, nea amak, ume-umetatik entzun nion, gerora nik diskara eman nuen kanta bat. Amerikara noa. Bai. Eta nik inoiz ezin dut kantatu amak kantatzen zuen bezala, baina bai oroitzapen harri jarraituz espiritualki amari lotua kantatzen nuen kantu hori. Kantu hori. Eta nik uste, amak bazuela kantatzeko, kantuan bazuela gauza espiritual, barnekoi bat, bere abo zakarrarekin, eta fama txarra zuen, eta nahi gua gustatzen zitzaidan. Orduan, deno ginen pixka kantazalea gure etxean, ez? Eta bueno, kantatu beti da nik, eta gero, ba, elizan, koroetan, umetatik, eta bar, daura, eta gero kalean ea seginen da bar. Eta bueno, azkenian, ba, bueno, norbaitek jarri zian, gitarra ez labuz bat jarri zen eskutan, hortik hasi nintzen zaletzen, eosi nuen lehen gitarra, gitarra elektriko bat eosi nuen, mikro batekin eta hola eta barda, hasi nintzen hola kantatzen. Eta bueno, lehen aldikoz jende aurrea, jende hau da publiko batean, areto batean irten nintzen Donostiko zariketa batean, ordungo Labo de España deitzen zen, egunkariak antolatzen zuen artista gazten, berren saiekera. Eta, beraz, egan iguzu bederatzi garrena zinela? Nola? Bederatzi garrena zinela zure familian? Bederatzi zenide. Bederatzi garrena zinela. Handi bederatzi garrena. Batzuk zure familian, izan dira atzegira, jaskogan? Denak egon zirezte hemen euskara egin? Dena ziren kantariak, eta batzuk kantari, bazien nire bigi, arreba. Zer? Denak diaspora, norbait diaspora jun aldan. Ez. Denak hemen egon dira? Denak hemen dira. Denak hemen dira. Gauzatxo bat, Benito. Zenta, gure belaunaldikoak, gureak, nintu berroita iru urte, ez da erran behar, baina erraiten dut, entzuten genuen bakarrik edo ikastroan ginerarik Benito Lertxundi, edo Ramon Martikorrena, edo Pantxo eta Peio, edo Mane Espagolaren urtsintxa. Orduan beraz, dizutean, nunbait, gure bizitzan sartu zirela ere bai, zenta guk eta ni txikitik ezagutzen zaitut, lehen aldiko txikusten zaitut ulain zinean, parean, baina ene bizitza osoan izan zira pixan ere ondoan, hoa dela gutxi ere bai entzun zaitugu gure histori pertsonal batean ere bai, importantea eta hautatu zaitugu zuri. Eta horrek, nola urartzen alduzuzuk eta zuri uketan alduzun impactoa Euskal Herriko entzule publikoaren aldetik? Nola ikusten duzu zure zure mezua, nola pasatzen da zure mezua, ekarri nahi duzuna publikoari? Bueno, hori nik uste ezin direla kontatu gauza horiek, ezin eskoa dire, ez? Zu kantatzen azten zara, kantazalea zarelako, eta bestakit jendeak zer aurkitzen duen zure kantatzeko modu horretan edo kantatzen duzun horretan. Gero, ze nik beti esaten dutara, nire kantu guztiekin borrokan ibili naiz etxean. Eta beti izan dut impresionea, ez dutela kantu bat ere nire gustoz edo egoki bukatu. Eta azkenean ez idut. Eta heldu da diska baten sartzeko orena. Bai. Hor joan da. Eta nik, kasik, esaten dut, etentzen dut. Ja. Askatzen naiz lan honetatik eta usten diot. Halako batean jendea gaztentza ezkizu, eskutitzak, garai baten eskutitzak, orain dia interneten bidez, edo kontatzen dizkizute zuzenean. Esperientzia batzuk, nik askotan izaten dut, nahiko zalantza, hau sinistuko dut, ez du sinistuko. Kontatzen dituzten historiak, ikaragarria dire. Ta hor ze fenomeno dago, ze misterio dago. Ez dakit, kantua musikaren eta musika ematen duenaren, da hartzen duenen artean gertatzen den mundu bat, mundu sensitibo bat, mundu espiritual bat, ez dakit nola deitu. Eta hor sorte da mundu bat, mundu magikoa, netzako da mundu magikoa. Oantxe bertan, eusen garaetan hartzen ditugun testimonioak, etortzen da Okinawatik, etortzen da ingles bat, kasetari bat, musikaren zera, kritikoa, musika idazten duena, Okinawan, Japonian, Japoniako bere emaztia egin, etortzen da hori ora, egun batean, nik ezagutu nahi nula esatea. Eta da, ez dakit interneten bidez entzuntzu dituela nire kantu batzuk, gero jarri zen elkarrekin harremanetan hori zela eta, ez dakiz zer, joaz izan gehiago disko gehiago hartzen, ez dakiz egokitu den bere buruan, sortu zaie gogoa hori ora etortzeko Okinawatik. Ezaguzea, zer fenomeno da hori? Da kontatzen dut nola egunero, eguzkiaren sarrera, ikusten dut, esatzen duten ondartza batean, hemen musika jarrita, eta nola bizitzen duten emazteak eta bilak eta bar da. Esaten dut, hau sartzen aizazkit kontu bat, ipuien bat kontatzen aizazkit eta bar. Egia izan behar du, ez? Eta gero, zenbaitek hiltzeko aukeratu du zure kantun bat, ez da? Eta nik oso horiek eskapatzen zaizkit, hori nola, nik hori ez dakit esplikatzen. Zer izan daiteke zure gaurko gazteriari mezua? Gaurko gazteak ikusten dituzularik, gaurko kontekstu ekonomikoa gogorra, edo kantari berriak, talde berri bezu, nola diska mundua, piskat gogorra baita, ekonomia mailan ere bai. Zer izan daiteke zure mezua publiko horri? Bakizu, haure, nikin beharko nuke ez dakize teoria, ez da. Ni zuhaitza sortu izan banitz, tagien sortua izan naiz, edo oenik ene ba naiz zuhaitza. Zuhaitzaren moduan bizitza tokatzen zaizu. Eta nola bizita zuhaitza? Bizita bere ekosistema batean, non behar ditun hezetasuna ura argia ez dakizer. Eta hor, eta bazutan, klima aldaketak eta onditezke, eta bihar badak asotzen da zuhaitza. Igartzen da, eta junta bere garaia. Eta sortzen da behar bada beste zuhaitz mota bat, baldintza hortara egokitu da bat. Orduan, ze zango niokenik gazte batei? Egia da, nik nera aldetik begiratzen dut, eta esaten dut, lanik gabe daude, ze zaila den, gazteak dire, eta norabidearen bila biliko dira, eta naztuta, ni bilin nintzen. Nik amabost, amasi urte nituelaik, oso norabide gabe negon, oso ikuspegi lausoa nuen. Ordune galdetu izan baziaten, egunen batean, zu pentsatzen duzu, kantari bat izango zela, Euskal Herrin oso ezaguna izango zela, eroa dituko nio. Baina ez dakizut, da egunero. Une oro, zabiltza, eta une oro mundu berri irikitzen nahi da. Beti zerbait berri irikitzen nahi da. Eta hor, alako aten ustekabean, horkabean, zure pentsamentuak igarri gabe, gertatzen zaizu, esena toki bat, eta orduan intuizioakin elzen diozu, usten duzu, ez toki zeiten duzun, eta zure nola baiteko bizitzan egokitzen zoaz. Orduan, zesango diote gazte bate, egunerokotasunean bizitzeko, adiegoteko, hori dela tokatu zaiona, une honetan, ezinezkoa zaiola beste zer, eta horrek ez duela esan nahi, horrela izango denik edo etxipena izango denik une horrez bere bizitza. Bizitzak aldaketa asko ukilizazake, baina oso importantea da adi egotea. Eta ze izan daiteke beraz Benito Lertxuren mezua euskal diasporari? Ai, ama, mezua da, hain zuze lehenua atzendu zei desatea, ama kantatzen zuen kantura kantatu nuenean, diasporara joan zen Pedro Mario Tañoren kantu bat zen, Amerikara noa. Bai, Amerikara. Eta hain zuzen diasporako historia bat kontatzen ari da, ez da? Beste seme batek ere badoala Ameriketara dio. Bai. Eta lehen ere badiat beste seme batan, baldin eta topatzen baduk, zailo goen ikan aita bizi dela, ez da? Hemen bere sorterrian, ez? Azkenean, nahi pixka bat kantu horrek dio moduan, seme bat badu Ameriketan, beste bat ara dijoakio, bera hemen dago, bera bizi da Ameriketan, bizi da Amerikarako bidean, eta bizi da Donostian. Donostian, Euskal Herrian, ez? Azkenean, Euskal Herrian bizi dire. Bai, bizi dire Argentinan, bizi dire ez dakin nun, baina Euskaldun sentitzen dien unean, bere aberrian bizi dire. Osea, gure baitan ere egiten dugu gure aberria. Ez da lurrean bakarri baizik eta. Erraiten dugu beti, guk hemen gure elkarten erraiten dugu zortzi provintziak edo zortzi herri aldeak, ezkimen da herri bat, nun bait, bakarrik, herri bat bakarrik. Ja. Hori da gauza, bai. Euskal herri bat bakarrik. Lehen zuen zundizu zuri, Argentinan Euskal Herria baina Euskaldun gehiago dira. Bai, lau milioi. Pentsatzezu, ba, gura ere Euskal Herria da, ez? Bai, orda, nun da Euskal Herria, han edo hemen? Lehen eta han. Bai, nuski. Eta bihotzen ere. Euskal Herria da, Euskal Herria dago gure planeta honetan. Azkenean Euskal Herria planeta da. Ni planeta naiz. Hor dugu itza. Hor dugu itza. Hori baita dut. Olat, zuk zapastazen duzu hortaz? Bueno, ni oso guztua nahi zuei entzuten, ba guztiz borobila izan dagoen, bueno, induen zeizketaldia. Zer pentsatzen duna zertaz? Nun... Diaspora, aipatu dugun guzti pixka bat hori, zuk nola ikusten zira hor, barnean? Bueno, diaspora beti danik izan dugu kontutan, ez da? Bada hola diaspora bat hor, ez dugu zoritxarrez, balen aipatu dugun zea honengatik, ba ez dugu guk ezagutzen fisikoki, ez? Baina sentitu bai egiten dugu, gero ezagutu ditugu, persona batzuk hemen izan dienak, eta kontatu bai. Izan dizkigutenak nola bizi duten, eta ba hori, zuek esan duzuen, berak euskaldun sentitzen maldimadia, ba Euskal Herria bat da, eta zu zoazen, lekura zoazela ere, Euskal Herria zurekin daramazu, Euskal izatea, ez da? Otsailaren bostean, hor, Parisen emango duzu kontzertu bat, beraz, lehen aldikoz Parisen ez, eta errandikuz lehenago izan azin dadanik, baina zein daite, beraz, zer itxuiten duzu Pariseko kontzertuaz? Zenta hor, arranduzun bezala, hautatu duzu aradioaitea, zenta mementua ona zelako, aradioaiteko, baina uste duzu izango dela publikoan? Euskaldunak, frantsesak, ingelesak? Zenta azkenen trenarekin Londresetik hurbil gira, eta bada Euskal Etxe bat Londresen ere, orduan... Bueno, agian, lehen ere egin nuen, baldintza honetan Parisen, Bobinon, bai. Egin nuen kantaldi bat, Parisen bizi diren, bakizu Parisera joan ziren Siberotar haiek, edo Euskaldun haiek, beren opilaren bila, bai. Haiek antolatu zuten Euskaldunen festa bat. Euskaldunen festak, esan ez, Siberotarren festa, Bai, bai, bai. Porque beste Euskaldu guzti maine sakira. Eta, hor dintzen zuten Euskaldunen festa. Eta egin duen, Bobinon egin duen kaltaldi bat, eta bueno, hori txapen politia dut, handik ere ez. Norre honen da Parisko kontzertuan? Nahi duen guztia. Pak izu gaur, gauza kuriosoa gertatzen da, ni beti esaten dut, interneteko historia hasi zenean, denogasi ginen, pentsatzen, lapurtuko digute musika, kendigutiko ja ez dugu sosik irabazten alonekin, diskaik ez da salduko ja. Egia da, disko gutxio saltzen dela hori dela eta, baina jende askozek gehiagok ezagutzen gaitu. Gaur, honea, Ipar Euskal Herrirat, gure kantalditara etortzen da Bordeletik, Tolosatik, eta etortzen da, eta batzuk Parisetik etorri dira, Miarritzean etorri ziren. Eta... Bueno, nik uste hori gero baino gero gehiago gertatzen dela, ez? Lehen esan duen bezala, gero bainoko planetagoa gara. Gio bainoko planetagoa. Eta orduan, ba bueno, hizkuntzatik aratago, nahiz da ulertu ez guk dioguna, ba musika batu beste hizkuntza bat, bihar bada aratago doana, hitza baino, musika berak. Eta guzti horren nolabait esateko gure barnetan, gure ariman, ezakizer, egiten duen, horita sortzen duen behar horita bar, elikadura da, elikadura espirituala da. Ta, bueno, hori da azke finean, meza ematea bezala. Bai. Noren dago ematen duzu meza? Entzun nahi duen guzti dintzako, gurezun duzu? Bai, bai, gratzen dut. Ados nahi zurekin. Proposatzen da uzet pausatxo bat egitea eta entzutea, beraz, hola zuatzi bizitza edera da. Beraz, entzun dugu, olatz zugazti bizitza edera, uste bat dugula norbait. Alo, eskona kelkion o telefon? Oui, gabon, bonsoir. Tiens, je reconnais ta voix, Fernando Zabalza, président de l'Escualetxa de Marseille. Alors, Fernando, dis donc, sorionak, d'abord, bonne année. Esker. Alors, ça y est, c'est fait. Labellisation officielle de l'Escualetxa de Marseille par Eusko Jaurlaritza. Eh oui, les rois sont passés à l'avance. Voilà, donc vous êtes officiellement à la 189e Escualetxa du monde et la 4e en France. C'est ça. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à poursuivre sur la lancée, quoi. Donc, surtout poursuivre les cours de basque. Ouais. En essayant de trouver d'autres méthodes pour pouvoir avoir des gens qui voudraient suivre les cours, mais qui ne peuvent pas se déplacer le samedi. Donc, on cherche une nouvelle méthode. D'accord. On est bien sur les rails, là. Quand ce sera prêt, on lancera la chose. D'accord. Ensuite, renforcer les liens avec le Marseillais Pilota, parce qu'il y a de gros événements qui arrivent dans les années à venir. Donc, ouais. L'Open Air Lac, c'est bien sûr septembre. Historique, ouais. Mais surtout Marseille 2017, capitale européenne du sport, donc ouais. Avec la pelote le basque, qui sera un sport majeur. Alors, à ce niveau-là, justement, est-ce que l'événement prévu pour septembre 2016 est toujours d'actualité? Le projet. Pour l'instant, oui. D'accord. Là, il faut qu'on y travaille rapidement. D'accord. Ok. Donc, parce qu'il va falloir que tu te rapproches d'un certain Jean-François Duprat, oui, à qui j'ai discuté donc de l'événement, et donc qui serait très intéressé pour organiser quelque chose sur Marseille en septembre prochain. D'accord. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais voilà. Ce serait énormissime. Ce serait pas mal, oui. Voilà. Est-ce que tu as un petit message à envoyer? Un petit message? Ben attends, aux 188 autres. Ah, ben on est là. Hein. Donc, il va falloir qu'on les découvre tous, parce que bon, on en connaît quelques-uns, mais pas tous. Mmh. Moi, j'ai pas mal de contacts avec ceux d'Amérique du Sud, parce qu'ils sont très, très, très, très sur la toile en ce moment. Donc, ouais. On a pas mal de nouvelles d'eux. Ouais. C'est vrai que les Français, on en voit moins, mais on voit surtout Paris et Bordeaux. Quoi. Ouais. Et puis bon, on va avoir des liens assez resserrés avec les trois enfin, nouveaux, entre guillemets. Quoi. Ouais. Donc Toulouse, Montpellier et puis Lyon qui est en train de naître. Voilà, le projet de Lyon, tout à fait. Avec Bernard Etcheverry qui est à Lyon. Bernard Etcheverry, ouais. Voilà. Fernando, donc là, est-ce que toi, tu redescends bientôt au Pays Basque? Pas dans l'immédiat. Je pense que ce sera à Pâques. Hein. À Pâques, donc, bon, ok. Donc là, on peut le dire pour Angela, c'est pour la foire au jambon. Ils descendent tout le temps pour la foire au jambon. Donc, le jambon. Voilà, le jambon, manger, boire, Fernando. Voilà, on a tout. Donc, il n'y a pas que le jambon. Il n'y a pas que le jambon, merci. Voilà. Voilà. Fernando, est-ce que tu connaissais Benito Lerchundi? De nom. Bon, oui. Eh bien, écoute, mon ami, on va remédier à ça. Là. Il va falloir que je vais t'amener de quoi écouter et apprécier du Benito Lerchundi, tu vas voir. Et j'ai vu qu'il passait sur Paris, là. Le 5... attends, ouais. Tu vas trop vite, là. Ça fait partie des informations qu'on doit annoncer encore. Ah, là, mais alors. Non, mais on l'a déjà annoncé. Tu vois que je le suis. Le 5 février prochain, effectivement, concert de Benito Lerchundi au Trianon, salle Trianon à Paris. Voilà, grand événement dans une opération qui s'appelle Cap sur Paris. On l'a dit, opération Cap sur Paris. Voilà, donc le Pays Basque se déplace à Paris. Donc, c'est effectivement, j'en ai parlé, c'est Jean-François Duprat qui est derrière tout ça aussi. Donc, voilà, donc un grand événement qui va avoir lieu le 5 février prochain à Paris avec un concert exclusif de Benito Lerchundi qui retourne sur Paris. Oh. Voilà. On a l'atelier chant qui a démarré aussi. Ah, quand voilà, même. Ouais. Alors, ouais, c'est pas le même registre, hein? Non, c'est du traditionnel, mais oui. C'est surtout basé sur les enfants pour l'instant, parce d'accord. que c'est une très belle façon d'apprendre. D'accord. Sur des textes, savoir ce qu'on chante, et voilà, c'est très très bien. Et les tournois de mouches qui vont être programmés, la cuisine, enfin, la danse aussi qui va démarrer, donc tu vois, ça y est, tout est lancé, ce sont des projets qu'il faut aboutir. D'accord. Et comment est-ce qu'au niveau des adhérents là, est-ce que ça afflue ou pas un peu de plus en plus maintenant? Ben là, on a fait une petite pause familiale pour tout le monde, hein, parce que bon, les fêtes, c'est un moyen de tous se retrouver en famille. Ouais. Et mais dès samedi, on va faire le point. Et on a encore eu 4 contacts cette semaine, donc toutes les semaines, on a des nouveaux contacts. Et il y en a pas mal qui se concrétisent. Donc, Alors, attends, Fernando, je t'en coupe 30 secondes parce qu'on a un message important de quelqu'un que tu connais bien. C'est Bingen Daguerre qui nous envoie un petit coucou pendant l'émission. Le prochain coucou sera depuis Chile puisqu'en février, pendant notre émission, il sera au Chili, donc pour voir sa famille qui est là-bas, qu'il a retrouvée, à exactement, j'ai plus le nom, Bingen, si tu nous écoutes, Concepcion, voilà, Concepcion. Et d'après ce qu'il m'a dit, il jouera à la pelote du côté de Santiago. Donc, exactement, il a un projet effectivement de développer le Yokogarbi, notamment le Rebo et le Pachaca à Santiago, donc au Chili du moins. Fernando, mille esker, on dit bat à toi. Mille esker à toi. Il y a quelqu'un qui te parle là. Bah ouais, mais il me laisse même pas parler, tu vois. Il exagère, Benoît, comme d'habitude. Buenas tardes. Buenas tardes, chico. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, solo mucho y muchos urte berrión. Pareil pour toi. Ouais. Tu crois qu'on pourrait la recevoir à Marseille, Angela? Ah, mais de toute façon, il m'a déjà invité d'office, il ne te l'a même pas dit. Hein, c'est ça? C'est fait d'aussi belles photos qu'elle a fait cette semaine, oui. Bon, d'accord, je te promets. Ça marche. C'était magnifique cette semaine. Merci, Fernando. Fernando, n'en fais pas trop, s'il te plaît. Tout merci ça parce qu'elle est à côté de moi. Bon, Fernando, Mileshker. Mileshker, on dit bat, Fernando. Le bonjour à tout le monde, le bonjour à Christelle, à Edo, à Rakitri, à Punaï, hein, Etchegarat, s'il se reconnaîtra. Punaï, ouais. Voilà. Et tous les autres. Un gros mouchou à Soucré aussi. Et dans cette grande constellation de membres de l'Escualetia que vous avez là-bas. Et on va faire de belles choses cette année. Et un gros mouchou à Stéphane aussi. Voilà. Et un gros mouchou à Stéphane. Un gros mouchou à toutes les Escualetia du monde qui nous écoutent. Parfait. Paris gagné. Je vous propose maintenant d'écouter Benito Lertxundi, qui en 2008 avait écrit donc les paroles, la chanson de l'Euskararen nazioarteko eguna, Benito Lertxundi, est né Euskararen nazioarteko egunaren kantua egin zuen beraz 2008 urtean, entzun. Euskara giza ondarea da. Komunikazio eta batasunerako tresna. Elkar ulertu eta giza helburu gorenera heltzeko beharrezko baliabidea. Hizkuntzak leuntzen du animalia eta gizon bilakatzen. Berak bideratzen elkar laguntza giza mailan gauzatzeko. Zentzu horretan edatzen da herri bakoitzaren beharretara. Hizkuntza ispilu leiala da. Non kondairan zehar, herri baten baldintza sozialak isladatzen diren. Hizkuntza jakinarazten dio belaunaldi bakoitzari oinarrizko kultura guztia. Bere hizkuntzarekin hautsi duen herriak, tradizioa du errausten eta arima epeltzen. Hizkuntzak bere baitan, herri baten mundua ulertzeko eragordezen du, herritarrek hitz egiten dutenean. Hizkuntza giza ondarea da. Benito Lertxundi Euskararen nazioarteko egunan 2008 aldakizu hor entzuten ginularik ukan dugu mezu bat gizon baten partez Alain Hervauchon lehen partez, orduan ez berbanez duzu zakutzen Alain Hervauchon animatu du amar urtez gutikura bera emankizun bat Bretañan deitzen dena Ballad en Pays Basque, beraz, ibilaldia Euskal Herrian, eta orkesten zuen beraz Euskal Kultura, Bretainatik, Radio Brogoen deitzen zena hor, eta galdekiten nau, ala, iduriz dela txiste bat, erganez, ala, Benito Iartzundi ez ditu konzertu asko egiten, zenta ez duelako maite hoteletan lo egin. Egia denez. Oño? Ui, baizu, Alean este grille. bueno, es esan behizut, baina, hoteletan lo ez egiteatik ez dut, konzertu on bat utziko, eh? Baina, bueno, zerbait badaki horrek, eh? Zerbait badaki, bai? Ah, ez dakit, nik ez dakit. Bai, egia da, ez, hombre, ez ditut maite... bakizu, aztekos... Nik, bidaiak egiten zait asko gustatzen. Beti dut, impresionea dut, bizitza provisionala dela. Mm-hmm. Da pixka bat, frantzesa eta zena, boio, nola esaten duzu, eh? Boio. Ikustea pixka bat, bai, ikusi, gauza begiratu eta bar, eta zure erroetatik kanpo zabiltza, ez dakizu, mundu zea batean. Eta sentitzen ez pixka bat, ez dutela nire une horoz, oantxeik balestut gogorik ez ere egiteko, eta egoten anaiz etzan da. Baina bat batean, pizten zait, zerbait egiteko goa, eta gustatzen zait, botoi bat eman da martxanago ez, zerbait egiteko. Kanpoan adatzen ezenean, eskema horiek falta zaizkit, eta beti nago provisional, sentitzen ez. Eta orduan, hotel bat iten zait oso, ez da etxea. Hori ba, etxea da, etxea da. Eta kontuz, euskal tradizioan gainera, oso hola jasua dago. Etxea da gizakiaren erdia. Erdia, etxea. Etxea, etxetik datorren bait ikusten denez, estea. Tripean dago, tripuan dagoen, estea. Ez? Hau da, este deitzen ziotela uste lehen aldikoz etxeari. Eta etxean bihurtu da, da horti delako, erdia delako. Eta, kuriosoa da, nire psikologikoki, ba, hori falta zait, hoteletan danago, ba, ez dakit nola esan, bueno, provisional. Bueno, ez nago nahi tokian, nire erdian, horako zerbait. Ta horrek zerbait badaki, zerbait entzun du. Ez dut horregatik kantaldia egiten iteari usten, eh? Ez. Oiana, bazen ikizun hori? Ez, bai. Sorpresa, ez, zinen intzaiten hori. Ez, ari gira sare sozialetan ber momentuan. Bai, Twitterian, eta iduriz ari dela azkar, hori? Hori da, hori ikusi dut ere bai. Eta guk ere bai ukandugu beraz Filip, Robert Asirikoto garaian mesua barkamenak ezin ez lako etorri gaur eta potxia Angelari, eh? Donc, ya Robert kitan guen potxia. Donc, voilà. voilà. Eta beraz, ere bai ukandugu beraz Gexan Amendaburu, beraz deitzen ginuena leheno Punai Etxegarat, eta hori da bere... izen txipia, deitzen dugu Punai, bera deitzen da Gexan Amendaburu Marseillan, gazte bat, Euskalduna, hanbizitzen dena, eta bidali galauko ere bai mezu bat, handik, eskertzeko. Gurekin hor, segitzen dugu, pepiska bat Angelarekin orain, elle est venue à de nombreuses reprises en 2015, fidèle parmi les fidèles, ami, petite dame, avec un haut caractère, Angela Mejía, Songuetori, sérieusement, on pouvait pas commencer 2016 sans toi. Mais de quoi je me mêle, là Alors, merci Benoît, merci, Benoît. Tu m'invites toujours et c'est un plaisir. Alors cette fois-ci, tu es venu pour nous parler d'une exposition, 12 cm. Ouais, un peu ma taille, quoi. Alors, j'ai pas osé le dire, et c'est pour ça que j'ai mis Benito... Non, mais justement, tu t'es mis loin et tu as mis Benito entre nous. J'allais te le dire, parce que c'était pour éviter la détente de ton bras droit, donc... Es que siempre terminamos mal, c'est la semisora. Siempre. Ah, por eso ha puesto a usted en el medio, y... para que no le... Por eso. Oui, donc 12 cm, c'est une exposition, ben, comme son nom l'indique. De 12 cm. Voilà, donc elle, en fait, c'est 20 ans. Mm. 20 ans, c'est beaucoup, hein, de 12 cm. C'est une exposition qui a débuté à Pachaya San Pedro. Mm-hmm. Voilà, un groupe d'amis, on a eu cette idée, un jour de poteo dans le bar, ça finit toujours avec des idées peu étranges. Est-ce que d'année en année, vous avez des thèmes spécifiques ou... Non. Le seul thème de cette exposition, c'est, comme son nom l'indique, 12 par 12. Mm-hmm. Voilà, 12 par 12. Et maintenant, depuis 8 ans, on a réussi à lui faire passer la Muga. Mm-hmm. À Hendaya. Elle aura lieu du 25 janvier au 15 février à Mendizolan, à l'espace culturel Mendizolan. Voilà. Et ensuite, on a une voilà, on la met un petit peu à l'intérieur. Ouais. Donc maintenant, elle va être... ils sont punis avec les appareils photo, là, c'est impressionnant. Elle va être à Saint-Péré aussi. Saint-Péré, oui. Ah non, pardon, pas Saint-Péré, excusez-moi. À Espirita? C'est pas, non, à Skyné. À Skyné. Voilà, par le collectif Imagine Art. Donc bonsoir Raphaël et bonsoir Patrick et Nicolas. Mmh. Voilà, qui font... Ça fait 20 ans que tu m'as dit que ça... 20 ans, c'était 20 ans. En 2015, quoi, 20 2015, ans. 2015, en 2015. Vous avez des aides particulières ou c'est comme d'hab ou est-ce que c'est pour on a nos petites mains. Alors, tu vois, je me suis promis de ne pas râler ce soir à l'émission. Attends, mais Oyana, vite, non, il a chocolaté, il faut des chocolats. Non, mais je tiens à préciser quand même que suite à une de mes interventions, quand même, eh ben, j'ai quand même subi les conséquences. Oui, mais apparemment, ça a aidé les autres. Ça a aidé les autres, évidemment, c'est toujours pareil, tout le monde en prend plein la gueule, et puis toi, que dalle. Bref, bonsoir, monsieur Panchouan Chewen. Urteberion, et puis plein de choses. Voilà. Et puis, ben quoi, c'est vrai, il ne répond pas à mes mails, donc je le fais en direct, comme ça, j'espère qu'il m'écoute. Je te fais un mouchou quand même, Panchouan, sois pas rancunier. Donc voilà. Je regarde le micro comme s'il était là, tu vois, c'est complètement... Mais il n'est pas vert, Panchouan. Donc voilà. Donc d'accord. Quoique aussi, il est un peu vert avec moi, quoi. Et alors, c'est, par contre, c'est des entrées gratuites, c'est payant, ça se passe comment? Non, non, non, c'est gratuit. Tout est gratuit. À Pachaya, c'est gratuit. À Andai, c'est oui, tout est gratuit. D'accord. Voilà, le sujet est libre. Il y a de la peinture, de la sculpture. Il y a des mini-vidéos. Et puis voilà, c'est libre. Il ne faut pas que ça dépasse 12 cm. C'est tout. Les vidéos, 12 secondes? Ben oui. 12 secondes de la vidéo? Oui. D'accord. Dommage. Donc vraiment dans... Ouais. Toujours dans le 12. Et est-ce qu'il y a des sujets qui ressortent plus que d'autres dans l'exposition? Non, non. C'est vraiment éclectique. Ouais, non, non, c'est tu vois, il y a beaucoup de... Comme c'est une exposition qui a débuté à Pachaya, donc on a beaucoup de gens, beaucoup d'artistes. Le Pays Basque est plein d'artistes dans tous les domaines. Donc beaucoup de sculptures, de la peinture évidemment, mais il y a des peintres qui font autre chose. Ils inventent... c'est l'imagination. C'est vraiment l'imaginaire. Voilà, et puis on a de plus en plus, cette année nous avons 177 artistes. Tu imagines, à deux œuvres par artiste, 177, ça fait beaucoup. Et on a eu le temps à s'inspirer artiste, tac. Makochak Biergaski. Et bien, il vient de qui... T'as Orten, t'as Bestena, c'est Ekitaliore, et de là, Ospatenu, Beregoy, Karin, Orte, Betetzea. Ouais. C'est ça, hein? Mais oui... Chacun de... Et tu verras hors Pachayan, tu auras une Ndaya. Ndaya et après Ashkainé. Et ensuite, il y a le fait aussi, c'est qu'elle a pris de l'ampleur cette exposition et qu'on a des artistes qui nous envoient les œuvres d'Écosse, des États-Unis, de Pékin. Qu'est-ce qu'on a encore Argentina. Enfin, j'en oublie, mais aux États-Unis, enfin oui, voilà, Miami. San Francisco, tu avais eu des nouvelles de ton projet justement sur 12 cm ou pas? Non. C'est pour ça qu'il ne téléphone pas, Philippe. Philippe. Allô. Allô. Très bien, on va continuer, Angela. On va continuer. Est-ce que tu connais le groupe Guillot? Non. Tu ne connais pas Guillot? Non, je ne connais pas Guillot. Le long fleuve, ça va être nos invités au mois de mars, ici. Il s'appelle Guillaume, Guillaume Galliana, il s'appelle. Connaissez ce groupe Guillot? Non, ils sont cantantes. Un cantante, le connaissez? Francés, pero estará nuestro invitado en marzo. Escucha. Tampoco Benito conoce. Escucha. ¿Cómo has dicho el nombre? Guillot. Les pierres de néant devient éphémère, arrivé de nulle part, comme je viens, je repars. Je prends sur la toile, dans la tête d'un Chaplin, d'un Chagall. Je suis dur, je suis belle, animal, végétal, matériel, leçons qu'on me gâche, qu'on me menace. Sous-marine aérienne en surface. Je ne suis pas un long fleuve tranquille, en première, en seconde, en enfer sur un fil. Je suis là partout. Je ne suis pas un long fleuve tranquille, en première, en seconde, en enfer sur un fil. Je suis l'une ou l'autre d'entre vous. Dans un ventre de néant devient l'épicentre qu'on me donne. Je suis reine, qu'on me perde et je deviens chienne. Je prends sous la mine dans la tête d'un Dylan, d'un Céline. Qu'on m'agite, je suis trouble, clandestine et soudain je vois double. Parler de vous. Qu'on me brûle, qu'on me menace. Souterraine aérienne, en surface. Je ne suis pas un long fleuve tranquille, en première, en seconde, en enfer sur un fil. Je suis là, partout. Je ne suis pas un long fleuve tranquille, en première, en seconde, en sur un film. Je suis l'une ou l'autre d'entre vous et le tout. Vertueuse monacale, solitaire, conjugale, luxueuse, austère, bourgeoise, ouvrière, romantique, familiale, inventée, théâtrale, sédentaire, sexuel, sacrifié sur l'autel. Je suis l'une ou l'autre d'entre vous et le tout. Je ne suis pas.